Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Gündemimizde neler var? Belki şeyle girebiliriz. Bu hafta epi gündem konusu pazar günkü maratonla. Şimdi büyükte bir sponsoru var. Epi tabii tantanasını yapıyorlar. Ama hani bir sürü ilginç gelişme oluyor bununla ilgili. Şimdi dün nedir en son yapılan açıklama? Köprüde koşulmayacak. Evet. Öyle mi? Evet. Son yapılan açıklama. Yürünecekmiş. İyi ki sürünme şeyi vermediler. Talimatı. Sürün falan. Evet. Bu espriyi ben yaptım Napolyon'un askerlerini süründürdüğü konusunda köprülerden geçerken ama Ömer Madra pek şey bulmadı. İtibar etmedi. Evet aynen öyle. Şimdi 35.si maratonun bu sene isim değişikliği de var. Bu maraton ilk başladığında 1979'da işte Avrasya Maratonu yani iki kıtayı geçme esprisi üzerinden. Zaten o günden bu yana o hani bütün çekiciliğini onun üzerine kurmaya çalışıyorlar. Çünkü büyük bir ödül yok profesyonellere. İşte yani hem yabancı atletleri hem şeyi yerli nasıl diyeyim İstanbullu gezginleri diyelim. Çünkü o koşmaya değil gezmeye geliyor birçok kişi biliyorsunuz. Cezbetmek için hani şey oydu çekici nokta. Şimdi bu sene bir isim değişikliği var İstanbul Maratonu diye. Bu maratonu yıllardır hani dünyanın en iyileri arasında sokmaya çalışıyorlar. Organizasyon herhalde aşağı yukarı 10 yıl olmamış olabilir. 7-8 yıl oldu. Atletizm Federasyonu'ndan İstanbul Spor AŞ'ye geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. O zamandan beri zaten bütçe arttı. Biraz daha iyi organizasyon var tabii. Daha öncesinde de belediyenin olanakları kullanılıyordu ama şimdi şey daha etkili bir organizasyon var. Yani birkaç sıkıntı var burada. Bir, diğer dünyadaki büyük maratonlar da yakın dönemde olduğu için hani şey atlet çekemiyorsunuz tabii buraya. Dünya çapında çok önemli atlet çekemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. İşte New York Maratonu 2 hafta önceydi değil mi? 2 hafta oldu herhalde. Evet. İşte yani bir dünyanın en büyük maratonları bir baharda Mayıs döneminde yapılanlar var. Bir de şeye kalanlar var sonbahara. İşte herhalde Eylül'le 15 Eylül'le işte Ekim sonu arası Kasım başı arası o 2 aylık dönemde yani ne havalar çok sıcakken ne kış gelmeden yapılan şeyler maratonlar o yüzden hani çok şey atlet çekemiyorsunuz birinci sorun o çok büyük bir ödül koymadığınız sürece de ki işte dünyadaki en büyük maratonlar da milyon dolar seviyesinde varan ödüller var tabii çok büyük sponsorlar var orada ve maraton katılımı sayısı çok yüksek. Şimdi bu seneki rakamları bilmiyorum. Türkiye'de yıllardır biz de Açık Radyo'da spor programı yaparken işte 15 sene önce hep o zaman bahsediyorduk. Hani katılım evet 30 bin kişi katılıyor 35 bin ama o 35 binin 33 bini mesela halk koşusuna katılıyor. Evet. Yani o köprü yürüyerek geçip elinde koltuğun altında tavla, gelinlik, elde tüp falan geçen grup ki o biraz engellemeye çalışılıyor. Bence bunun bir an önce bitirilmesi lazım zaten. Halk koşusu temasının kesinlikle kaldırılması lazım. Hani eğer bu ciddi bir maratonsa böyle piknik gibi gezmeye gelenler yani ya kenardan izleyecekler ya başka bir imkan bulacaklar gezmek için. Yani şeyin engellemek istenmesinin bir sebebi de o herhalde. Köprüde koşmasınlar, yürüsünler. O gezginler için söyleniyor. Ve onlar kalksın ki biz hakikaten görelim buradaki koşucu potansiyeli nedir? Çünkü maratonun dışında bir de 15 ve 10 kilometre yarışları var. Yani 10-15 koşan ciddi bir antrenmanı olan hakikaten koşacak kişiler zaten. Belki orada da bir kısıtlamaya gidilmesi lazım. Hani maraton, yarım maraton belki 10 yani bir 15'i kaldırıp böyle bir düzenleme de düşünülebilir. O zaman ortaya çıkacak hani bu maratona kaç kişinin katıldığı. Çünkü örneğin New York'ta galiba 50 bin kişi mi start aldı bu sene? Müthiş bir rakamdı. 50 bin kişi maraton koşuyor orada. Evet. Gezinmeye gelmiyor. Yani bitiriyor. Boston Maratonu da öyle yaklaşık. Müthiş sayılar tabii yani. Ve katıldı. Şey çok yüksek. Dünyanın başka yerinde pek öyle değildir. ABD'deki maratonlarda kadın katılım sayısı %50, kimi yerde daha fazla bazı şehirlerde. Sanıyorum Detroit'te mi öyleydi? Yani orada her önemli şehrin bir maratonu var. Ama yani New York'ta şöyledir yani 24 bin kadın 26 bin erkek ya da daha da yakındır. Kızlı erkekli koşuyorlar. Yani. Kızlı erkekli koşuyorlar. Ayırıyorlarmış ama kulvarlarla falan değil mi? Evet. Sağ geç geç sağ geç sağ falan. Polisler ayırıyorlar. bir bu yönü var ve işte gerçekten şeyi görüyorsunuz. Hani dünyada artan bir şey zaten maraton merakı. Aslında Türkiye'de de çok ciddi bir, burada tenisten hani bahsettik son birkaç yıl. Koşu başlığı altında müthiş bir aktivite patlamasının olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye içinde bir sürü irili ufaklı böyle yarış var. Yarım maraton, başka maraton da var. İşte 10-15 kilometre koşuları ve buraya katılan koşucu sayısı hızla artıyor. Yani her sene ikiye katlanıyor belki Türkiye'de. Bir sürü yerel kulüp, şirketlerin, kurumların bünyesindeki koşu grupları, hızla artan bir katılım var. O yüzden belki artık şeye gerek yok yani. Orada göstermelik 30 bin kişiyi toplayalım, elde çay bardakları geçsinler. Yani böyle bir şey belki gerek yok diye düşünüyorum ben. Yani o zaman şeyi göreceğiz. Seneye işte halk koşusu kalkınca maratona katılan yerli yabancı, yani Türkiye'den ve dünyadan 2000 kişi, işte diğer yarım maratonla 10 kilometreye de 5000 kişi daha, 7000. O 7000'i büyütmek için çaba gösterilmeli. Bilmiyorum mesela böyle bir rakam var mı? Bazen maraton bittikten sonra açıklanıyor şu an. Tabii kayıtlar kapanmıştır bu koşullar için. Ama şey sayılarını bilmiyorum. Katılımcı sayılarını bilmiyorum. Evet, yani 17 Kasım bu pazar 35.si koşuluyor İstanbul Maratonu denen. Fakat tam anlayamadım ben şimdi son durum olarak gene koşulacak mı, yürünecek mi, ne olacak? Kim koşacak, şöyle, kim yürüyecek? Şimdi startta kısım kısım bırakıyorlar. Öncelikle maratoncular bir kere ilk startın maratoncular oluyor. Onları koşmaya bırakıyorlar. Sayı zaten az olduğu için herhalde maraton koşacak işte 1000, 1500, 2000 kişinin koşarak geçmesinin çok sıkıntısı yok. Şey için de muhtemelen 10 ve 15 kilometre koşuları için de bir tehlike söz konusu değildir. Herhalde arkadan gelen 30 bin kişinin bir anda hurra köprüye dalıp paldır küldür koşarak geçmesine dair bir endişe var. Yoksa evet, maratoncuya herhalde şey diyemezsiniz, yavaş yavaş falan diye yani. Arkadaşlar falan. İstanbul'da belli olmayabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Arkadaşlar. Ama yani ne yapacaklar, durduracaklar mı peki gelenleri köprüye? Hız tümsekleri yapacaklarmış. Hız tümsekleri böyle. Bekleyin, siz geçin, siz geçmeyin. Bekleyin. Engel böyle. Evet. Maratoncular geçtikten sonra sulu ve çit engeller mesela. Herkes tırmanıyor falan. Gazlı ve sulu da olabilir. Gazlı. Ya bir de demin işte şeyden bahsettik. İsim değişikliği. Dün şu yorumlar vardı. Acaba maratonun ismi değişti bu sene. Avrasya'dan İstanbul'a döndü. Bu bir parkur değişikliğinin de acaba hazırlığı mı? Çünkü yani ideal bir parkur değil. Yani ideal bir maratonda iniş ve çıkışların çok olmaması tercih edilir. Hatta bazı dünyadaki bazı prestijli maratonlar, kim var, hangi maraton var içinde? Frankfurt mu var acaba? Şimdi emin olamadım, yani hatırlayamadım. Parkurundaki inişler yüzünden mesela dünya rekoru kabul edilmiyor orada. Şey yapılan derece, elde edilen derece. İstanbul'da da zaten köprü çıkışında böyle bir sorun var. Başka yerlerde de yani inişler çıkışlar. Belki daha düz hale getirmek için bir ön çalışma var ama işte bir hani köprü geçmenin de bir şeyi vardı tabii. Üçüncü köprüyü artık alırlar uzağa. Tabii oradan. O asma köprü olmayacak mı peki? Belki böyle yarı maratonu da denizin altından Marmaray'dan i̇şte, geçirmek evet, de düşünülebilir. Oradan bu koşmaya yani, devam. Marmaray bir gün çalışmasın, herkes aşağıdan gitsin. Üçüncü böyle ve dördüncü kilometre arasının şeyle vagonla. Vagonla. Neyse evet, evet, belki böyle bir şey var ama bayağı fizik dersi de vermiş Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı. Yeni adı bu oldu, Binali Yıldırım. Ve öyle demiş yani. Fizik meselesi bu demiş. Salınımlar artıyor. Özgün frekansıyla aynı değere ulaşırsa artık salınımlar sönümlenmiyor. Köprü yıkılıncaya kadar devam ediyor. Aynen deprem gibi diye de ürkütücü bir şey vermiş. katılmayın falan demeye getirdi. Evet, evet. Deprem olacakmış, katılmayayım deme. Evet, peki onu izleyeceğiz tabii. Şimdi onun dışında ne? Bu arada pardon, şeye bakarken hani bu senenin değil geçen seneye dair bir şey. Maratonu 379 kişi bitirmiş sadece. 379. Biraz az değil mi? 10 binlerden bahsediyordunuz biraz önce. Çok az. Boston'da 50 binden falan bahsediyor. Ya Türkiye için ben hani 2000 civarı bir tahmin yapmıştım. Hani start rakamı, bir de bitirmeyenler var herhalde, bir 379'un üzerine 40-50 de bitirmeyen var. Demek ki yani 400'ün biraz üzeri maraton katılım var. Çok düşük tabii maraton için. Evet. Yani hiç lafı bile edilmez. Şeyi de yani hani abi bu işin büyük bir hobi ve endüstri oldu. ABD'yi bıraktım. Avrupa'da da mesela. Yani Madrid'de 10 bin kişi koşuyor. Maratondaki yani şey yapsanız küçümsenir. Ah Madrid maratonu mu? Diye. Evet. Peki bunun dışında ne gündem, spor gündeminden neden bahsedebiliriz? Evet, biraz şeydeki Galatasaray'daki karışık durum var herhalde değil mi? İlginç evet. Bir hale geldi artık. İyice geçen hafta Fenerbahçe ilgisinden sonra kulüp yönetimi böyle bir irkildi. Ama çok herhalde herkesin beklediği bir mağlubiyeti, bilmiyorum iyi bir sonuç bekliyorlar mıydı o maçtan bu şartlar altında ama. Şimdi ve şöyle bir ilginç, Fenerbahçe seyircilerin tabii İmparator Fatih Terim tezahüratı yapması da hoş bir espriydi doğrusu. Evet. Ama hani genel böyle bir şeylik, bir sorun olduğu doğru Galatasaray'da. Şimdi tabii yeni antrenör, yani Avrupa'dan gelmiş, sezonun ortasında, onunla ilgili hani bunun uyum sağlamasıyla ilgili bir sorun var ama hani bir yönetim sorunu da var. Çünkü yabancı antrenör profesyonel. Hani kendi kafasında yani Avrupa'da çalıştığı görev tanımına uygun bir görev yapmaya çalışacaktır. Yani bir Fatih Terim'in ilgilendiği gibi doğal olarak işte oradaki bozuk ampul, şeydeki duvardaki poster, bilmem kimin forması, onlarla ilgilenmez. Yani doğrusu da bu zaten. Niye ilgilensin ki? Ayrıca yani onları yapacak başka birilerinin olması lazım. Şimdi hani böyle bir herhalde şey beklendiği için ilgi ve çalışma yöntemi, buna dair bir sıkıntı var muhtemelen. Ama daha da önemlisi hani saha içinde bir atalet var. Hani bu çok açık. Hani takım bir maçtan iyi oynuyor. İki maç tamamen düşük bir performans. Ve şey yok hani Türkiye'de özellikle böyle maç sırasındaki cinlikler işe yarar. Onlar da olmadığı için sonuçlar düzelmiyor. Yani bu sezonun zaten kayıp bir sezon olduğunu burada birkaç kez söz ettik ama tabii bu herhalde çok tahmin edildi mi diye hesaplanmadığı için bir panik havası var. Evet, bu kabullenilemiyor yani. Bu bir sezonu veda etmek, hatta en az bir sezonu. Büyük paralar harcanmış. Evet. Müthiş bir kombine satışı var. Yani şunu mesela söyleyelim. Bu sene Galatasaray herhalde 46 bin sezonluk bilet sattı. Sonra eklenen kısımlarla birlikte. Bu sene diyelim ki birlikte dördüncülük geldi. Dördüncülük geldi. Yani Fenerbahçe Avrupa Kupalarına katılamayacağı için söylüyorum. Çünkü ilk iki takım Fenerbahçe'den sonraki iki takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bu durumda. Yani biri doğrudan gidecek. Fenerbahçe haricindeki en iyi iki takım. Biri de eleme oynayacak. Yani Galatasaray hani Fenerbahçe şampiyon olur, Galatasaray ikinci olursa Galatasaray da oradan gidecek. Yani olur da hiç Şampiyonlar Ligi elemesine bile gidemeyecek duruma gelirse bu seneki kombininin sene yarısını satar. Yani birden yarıya iner yani. Müthiş bir 20 bin falan kayıp olur. Ciddi bir kayıp olur. Yani şampiyon takımın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımın sattığı kombine sayısı başka. Orada oynamayanın ve bu hani bir ciddi bir gelir kaybı ve bir anda yani şimdi maliyesi başa baş olan, gelir gideri dengede olan kulüp zarar yazar seneye. Bir de hani şey yapacaksınız tabii. İyi, takımı iyi bitirmezse sezonu, yeni transfer vesaire buna harcama ciddi bir sıkıntı doğru. Onun da paniği olsa gerek. Yani bu sezonu kurtarmıştı. En azından şey Hani o ilk ikiye yapışmak şampiyonluk şu anda çok zor gözüküyor. Çünkü bu 9 puanla ve bu oyunla ciddi bir sıkıntı var. Buradan sonra hani bir çözüm bulmak zor gözüküyor. Bir bu değinebileceğimiz şey de bir sporcuların, antrenörlerin şeyleri aslında. Kalp rahatsızlıkları değil mi? İlginç yani. Son dönemde olan Ersun Yanal'a stent takılması. Evet. Geçen hafta sonu ilginç hikayesiydi. Hani Cuma günü galiba iki stent takıldı. Ondan sonra ardından pazar günü maça çıktı. Evet. Muhtemelen herhalde sıradan bir insan bizim için şey derdi. Aynı durum bizim başımıza gelse. Hani dinlen. Bir hafta tamam. Hani şu an durum kontrol altında, stent taktık ama hani bir şey iş yapma. Halbuki yaptığı iş Türkiye'deki en stresli işlerden biri. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe teknik direktörü. Evet, ondan daha stresli olan bir tek bizim yaptığımız gazeteciliğe benzer bir iş olabilirdi. yani şeydir işte gittiğinden diye. Sonra ben Ersun Yanal'ı gördüm de vallahi muayene teşhisinde tesadüfen olduğunu söyledi sanki. Yani bir, her zaman herhalde bu kadar şey yapmıyor ve ben o gün de ben öyle gördüm. Daha önce de iki kez röportaj yapmıştım. Hani böyle özellikle kilosu olan şey birisi değil. Evet. Spor yapar, kendine dikkat eder. Zaten eski futbolculuğu var. Şey olduğunu zannetmiyorum. Yani sigara içtiğini falan da zannetmiyorum. Hani özellikle özensiz birisi değil. Ona rağmen işte %70 tıkalı bulunan bir damar var herhalde. Ve işte 52 yaşındaki birisi için büyük bir tehlike. Neyse, stent takıldı böyle. Bunun üzerine henüz 26 yaşındaki Antalya Sporlu Mehmet Sedef bir kalp krizi geçiriyor uçağa binerken. Apar topar ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Bölümden döndü. Geçen hafta sonu. Bu daha da ilginç tabii. 26 yaş ve aktif futbolcu. Yani evet, futbol oynayan birisi. Evet, çok. Hani futbolu 2-3 yıl önce bırakıp aniden kilo alıp vücut formunu kaybetmiş birisi değil. Beşiktaş'ta yetişmiş. Orada da oynamış bir oyuncu. Uçağın kapısında hissediyor bunu ve binse uçağa belki çok kötü bir durumla karşılaşılacak. Yani orada bir işte hissediyor rahatsız olduğunu. Uyarıyor ve binmiyor uçağa. Yani belki de böyle kendi hayatını kurtarmış oldu. İlginç bir durum tabii. Yani şey, sporda hani ne kadar antrenmanlı şeyli aktif olsalar da tabii bir şu var. Hani bir tek futbol için değil, birçok dal için acaba bir aşırı yüklenme mi var? Evet. Sporculara yani. Çünkü bunlar 20 yaşında değil, işte 10 yaş civarında, 8-10 yaşında başlıyorlar spora. Giderek her yıl seviyesi, temposu artıyor antrenmanların, maçların. Büyük bir endüstri olmanın sonucu. Evet, ve işte profesyonel gelince zaten bir şey gibi artık, makine gibi çalışıyorlar. O vücut bir şey gibi işliyor, makine gibi işliyor. İşte haftada çift olduğu günde varsa işte 8 antrenman, 2 maç, işte üzerine bilmem ne falan, yani beslenmesi, ilaçları, vitamin ederken müthiş bir tempo. Yani o dünyada duyduğumuz örnekler var. Hep de şey deniyor işte, yani bunun acaba teşhisi yok mu? Sporcular özellikle, yani şey için konuşursak, Süper Lig futbolcuları ciddi sağlık testlerinden geçiyorlar. Yani amatör sporda falan o testler yalandır ama yani geçmeleri lazım en azından Süper Lig'dekilerin. Ama onun bile tespit edemeyeceği, onların bile şeyler olabilir tabii. Daha önce Türkiye Ligi'ndeki birkaç oyuncuda da oldu. Manisa sporlu oyuncu galiba Mezuna mıydı herhalde? Sağda kalp krizi geçirip ölümden dönmüştü. Manisa'daki Manisa Spor Galatasaray maçında. Ama sonra damarlarında mesela çok ayrı, yani tetkiklerle bulunabilecek bir sorunun olduğu ortaya çıktı. Ve yani zaten spor hayatı bitti orada. Evet. Bu çok yani önemli. Bu endüstrinin baskıları önemli. Alp, burada istersen bitirelim. Çünkü bizden bir sonraki programa da hemen zaman bırakalım. Tabii ki. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun.